Star zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały nam nie straszne. Hydro Optima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 sierpnia, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Julia Szeremeta ma już co najmniej brązowy medal olimpijski w boksie. Pierwszy dla Polski w tej dyscyplinie od 1992 roku. Atak Iranu na Izrael może nastąpić już jutro, donosi amerykański portal Axios. Pierwsze myśliwce F-16 w barwach Ukrainy zaprezentowano z okazji święta lotnictwa wojskowego tego kraju. Dobre wieści z Paryża. Julia Szeremeta awansowała do półfinału bokserskiej kategorii 57 kg i zapewniła sobie co najmniej brązowy medal. W ćwierćfinale Polka pokonała Portorykankę Ashleyan Lozada Motte. To będzie pierwszy olimpijski medal dla polskiego boksu od 1992 roku, kiedy brąz w Barcelonie zdobył Wojciech Bartnik. Więcej o tym w audycji Trzecia Strona Medalu już za kilka minut. Amerykański portal Axios poinformował, powołując się na trzech przedstawicieli USA i Izraela, że w ich ocenie atak Iranu na Izrael może nastąpić już jutro. Sky News Arabia z kolei wczoraj informowała, że za zachodnimi źródłami wywiadowczymi, że atak możliwy jest 12 lub 13 sierpnia. Ostrzeżenia przed podróżami do Libanu i w rejon konfliktu ponawia polski MSZ. Powodem jest napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Rzecznik resortu Paweł Wroński przypomniał, że Iran zapowiedział odwet na Izraelu za zabicie przywódcy Hamasu. Jest napięcie, dochodzi do ostrzału. Iran po śmierci przywódcy politycznego Hamasu w Teheranie zapowiedział odwet, w związku z czym w miejscach, gdzie jest niebezpiecznie, nie powinni się znajdować nasi obywatele. My o tym uprzedzamy, informujemy i mamy nadzieję, że nasi obywatele są racjonalni. Na terenie Libanu przebywa obecnie około 500 Polaków. MSZ zapewnia, że jest z nimi w kontakcie i w razie potrzeby może im pomóc w wyjeździe. W południowym Libanie tym najbardziej zagrożonym są dwie rodziny. Jest jeszcze jedna rodzina w jednym z obozów palestyńskich. To są mieszane rodziny. Mieszkają tam od dłuższego czasu i dla nich sytuacja, która jest obecnie, nie są sytuacją nadzwyczajną. Na razie nie mamy sygnałów o potrzebie ewakuacji, ale strona polska jest gotowa ewakuować rodziny związane z Polską. Jednocześnie resort spraw zagranicznych informuje, że komunikacja lotnicza w tym regionie pozostaje dostępna. Policja zapowiada na jutro wzmożone kontrole drogowe w całym kraju. Wczesnym rankiem rozpocznie się międzynarodowa akcja prędkość. Funkcjonariusze drogówki będą prowadzili kontrolę prędkości zarówno przy pomocy ręcznych mierników, jak i wideorejestratorów w pojazdach policji. Policjanci ruchu drogowego będą dokonywać pomiarów prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością. Mówi Małgorzata Skowrońska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Policjanci apelują do kierowców, by stosowali się do ograniczeń prędkości i zwalniali w miejscach wymagających zachowania szczególnej ostrożności, na przykład w okolicach przejść dla pieszych czy w rejonie skrzyżowań. Nadmierna prędkość to główna przyczyna wypadków, w których giną ludzie. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Pierwsze myśliwce F-16 w barwach Ukrainy zostały zaprezentowane z okazji Święta Lotnictwa Wojskowego. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił początek nowego etapu w rozwoju sił powietrznych jego kraju. Od początku wojny rozmawialiśmy z naszymi partnerami o konieczności zamknięcia ukraińskiego nieba przed rosyjskimi rakietami i samolotami. Odbyliśmy setki spotkań i negocjacji, by wzmocnić zdolności naszego lotnictwa i obrony powietrznej. Często słyszeliśmy w odpowiedzi, że to niemożliwe, ale zrealizowaliśmy to, co było naszą ambicją. W środę na Ukrainę przybyło 10 myśliwców F-16 z zapowiadanych 79. Ogień strawił kilka tysięcy hektarów lasów w południowej Chorwacji. Strażacy walczą z pożarami już od kilku dni, mówi koordynujący akcję gaśniczą w okolicach Trogiru Marin Buble. Ponieważ ogień objął bardzo duży obszar, pożary ciągle się odnawiają, ale radzimy sobie z tym. Samoloty gaśnicze są zawsze do naszej dyspozycji, co jest niezwykle cenne, bo ogień pojawia się zwykle w niedostępnych obszarach. Pożary w okolicy Trogiru wybuchły przed 5 dniami. Do tej pory pochłonęło ponad 1200 hektarów lasu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Inrigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Synoptycy ostrzegają przed burzami na zachodzie, później zagrzmi w centrum kraju, a w nocy na północnym wschodzie. Miejscami może spaść 30 litrów wody na metr. Porywy wiatru osiągną prędkość 70 km na godzinę. Jutro deszcz i burze także na zachodzie, na wschodzie przelotne opady, w całym kraju sporo chmur, na termometrach od 18 do 23 stopni. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. W te wakacje jedziesz w góry? Czy na Mazury? Podróżuj dalej za mniej z aplikacją Orlen Witaj. W wakacyjne weekendy od piątku do niedzieli aż 35 groszy taniej za litr dowolnego paliwa Efekta. Tankuj w promocji do 50 litrów aż 4 razy w miesiącu. Szczegóły na witaj.pl/rabaty. A z kartą dużej rodziny aż 45 groszy taniej. Orlen. Czujesz, że zbliża się coś ekscytującego? Jak tak, to Allegro Days. Już w poniedziałek startują Allegro Days. 7 dni promocji do minus 40%. Odkrywaj setki produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po godzinie 17. Sponsorami audycji są Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Trzecia strona medalu. Pochmurne popołudnie na dwie godziny ze sportem na antenie Trójki zapraszają Norbert Michalak i Krzysztof Łoniewski. Czy chmury zbierają się też nad naszą reprezentacją na Igrzyskach Olimpijskich? Dziś jest lepiej. Julia Szeremeta wygrała ćwierćfinałowy pojedynek w turnieju pięściarek i ma zapewniony minimum brązowy medal. Siniaczek z pierwszej walki. No, czułam się świetnie, byłam szybsza, ręce nisko, to co lubię najbardziej, czyli mój styl. Mówiła Julia Szeremeta, zatem tuż po półmetku olimpijskich zmagań mamy zaklepanych, mówiąc w cudzysłowie, 5 medali, z czego 3 to brązowe. Tak jak ten Iggy Świątek w turnieju tenisowym. Po niespodziewanej porażce w półfinale z Chinką Chen łatwo w pojedynku o brąz pokonała Słowaczkę Szmiedlową i wreszcie mogła odetchnąć z ulgą. Z uwagi na to, że w pewnym sensie musiałam przez ten tydzień grać dla wszystkich, nie był to najłatwiejszym turniej ogólnie, bo towarzyszyło dużo presji. Cieszę się, że przede wszystkim nawet nie ogólnie z tego medalu, jakby to jest efektem po prostu pracy, ale z tego, że byłam w stanie się ogarnąć, wyjść na kort, być profesjonalną i po prostu zrobić robotę. To, co udało się Idze Świątek kilka dni wcześniej, osiągnęły także nasze szpadzistki. W turnieju drużynowym wywalczyły obecność na najniższym stopniu podium. Co się tutaj odwaliło, to naszą wielką pracą i pracą wszystkich ludzi dookoła, za co jesteśmy olbrzymie wdzięczni naszym rodzinom za wsparcie. Mówiła Renata Knapik-Miazga. Drużynowo brązowe medale wywalczyli też nasi wioślarze z czwórki podwójnej. Stając w blokach, zawsze mamy z tyłu głowy, że walczymy o złoto. Holendrzy byli strasznie mocni. 19 setnych przegraliśmy srebro. Z Włochami, o czym informował Fabian Barański z naszej medalowej osady. Podium z całego serca życzymy Dorocie Borowskiej. Nasza kajakarka była podejrzewana o stosowanie dopingu. Niesłusznie dziś Trybunał Arbitrażowy oczyścił ją z zarzutów i wystartuje w Paryżu. Bardzo duża ulga. Cieszę się, że ten horror się dla mnie skończył i teraz pakujemy się i jedziemy walczyć o najlepsze rezultaty, jakie możemy osiągnąć. Powodzenia w Paryżu. Tam jeszcze nie mogła wystartować Weronika Ewald. Liczymy na nią za 4 lata na Igrzyskach w Los Angeles. Na razie w wieku ledwie 18 lat została mistrzynią Polski seniorek w tenisie. O wygranej na pewno nie myślałam. Oczywiście, że każdy zawodnik tego chce jak najbardziej, ale nie stawiałam sobie tego jako cel. Zwłaszcza, że miałam maturę w tym roku. Z matematyki miałam 96%. Z pozostałych przedmiotów też było świetnie. Zapraszamy na rozmowę z nadzieją naszego tenisa. Wątków tenisowych dziś więcej. W studiu odwiedzi nas Lech Sidor, najlepszy tenisowy ekspert w naszym kraju. I skomentuje m.in. zakończony przed chwilą finał tenisowego turnieju panów. Uwaga, Nowak Dziokowicz dopiął swego. Proszę z nami zostać co najmniej do godziny 19:00 kontaktować się w każdej sportowej sprawie pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Pytanie rozgrzewkowe. Jak oceniają Państwo starty naszych sportowców na igrzyskach? Kto na plus, kto na minus? Czy 5 medali do tej pory to bilans pozytywny, czy wprost przeciwnie? Czekamy na Państwa głosy. 22 i 7 trójek, a teraz zapraszamy na najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. Pięściarka Julia Szeremeta w kategorii wagowej 57 kg ma już zapewniony medal olimpijski, co najmniej brązowy. Polka w walce ćwierćfinałowej pokonała portorykankę Azleyan Lozade Motte. Niestety nie powiodło się rywalizującej w kategorii 75 kg Elżbiecie Wójcik. Polka w ćwierćfinale przegrała z reprezentantką Panamy Atenią Bajlon. Anita Włodarczyk wystąpi w finale konkursu rzutu młotem. Trzekrotna mistrzyni olimpijska w najlepszej próbie uzyskała odległość 71 metrów i 6 centymetrów. Dało jej to 12 miejsce w kwalifikacjach. W biegu na 3000 metrów z przeszkodami Alicja Konieczek awansowała do finału. Polka zajęła czwarte miejsce w trzeciej serii kwalifikacyjnej. Ustanowiła też rekord Polski czasem 9 minut 16 sekund i 51 setnych. Mateusz Polaczek i Grzegorz Hedwig awansowali do ćwierćfinału konkurencji kajak cross. Polacy w swoich wyścigach uplasowali się na drugich pozycjach, co dało im awans do dalszej rywalizacji. Polscy floreciści w składzie Jan Jurkiewicz, Michał Sies, Adrian Wojtkowiak i Andrzej Rządkowski zajęli szóste miejsce w pojedynku o piątą pozycję. Biało-czerwoni przegrali z Chińczykami 30-45. Wcześniej ulegli w meczu ćwierćfinałowym Włochom 39-45. Ze spraw pozaolimpijskich w piłkarskiej Ekstraklasie trzecia kolejka. Motor Lublin zremisował z Koroną Kielce 1-1 w drugim meczu. O 20:15 Legia Warszawa zagra z Piastem Gliwice. A Sebastian Ogier wygrał rajd Finlandii, dziewiątą rundę samochodowych Mistrzostw Świata WRC. Prowadzący w imprezie obrońca tytułu Finkale Rovan Pera miał poważny wypadek na przedostatnim odcinku specjalnym. Drugie miejsce zajął lider cyklu po 8 rundach Belg Thierry Neuville, a trzecie Francuz André Formeau. No to gramy. Queens of the Stone Age. Dobre gitarowe granie. 14 minut po godzinie 17. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. A przy naszym telefonie prawdopodobnie najbardziej szczęśliwa sportsmenka na świecie, Dorota Borowska. Dzień dobry, pani Doroto. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobre przedstawienie. Jest pani super szczęśliwa, prawda, po tym wyroku Trybunału Arbitrażowego w pani sprawie. Pani może startować w igrzyskach. Podejrzenia o doping były nieprawdziwe. Tak, tutaj udało nam się udowodnić prawdę i jestem bardzo szczęśliwa, że ten horror już jest za nami. Włączyło się bardzo dużo osób w pomoc dla mnie, także bez tych wszystkich ludzi nie dałabym rady. Łzy poleciały? Poleciały. Jak do tego horroru doszło? My po Mistrzostwach Europy pojechaliśmy prosto na zgrupowanie do włoskiej Sabaudi, gdzie wybraliśmy się jak zawsze na wycieczkę w górę, tylko tym razem okazało się, że ziemia się troszkę osunęła i był kawałek drogi po skałach, gdzie mój piesek okazało się, że pokaleczył sobie opuszki łapek i podjęliśmy decyzję, że góry nie zdobywamy całkiem, tylko znieśliśmy Tadeusza na dół i na drugi dzień po prostu poszłam do weterynarza z prośbą o to, żeby coś mi przepisał na te opuszki, bo ja dbam o swojego psa jak najlepiej umiem i po prostu wiem, że weterynarze troszkę bardziej się znają na tym niż ja i chciałam, żeby coś mi zlecił. On zlecił mi kupno sprayu, powiedział, jak mam go aplikować, przez jaki okres i ja go po prostu aplikowałam. No i okazało się, że w tym sprayu była substancja zabroniona. No i kontrola dopingowa była 27. My zakończyliśmy leczenie 25. No i teraz 15 bodajże lipca. Lipca, tak? Tak, bo mamy tak sierpień, to lipca. No przyszła informacja o tym, że w mojej próbce pobranej jest substancja zabroniona i od tego momentu właśnie ten horror się zaczął. Pani szybka Doroto. Analiza, szybkie sprawdzenie, to co używałam, co fizjoterapeutka nasza używała, wszystkie maści, wszystkie kremy, pasty do zębów, szampony, wszystko co możliwe to sprawdziłam i powiem panu szczerze, że nie spodziewałam się, że tyle rzeczy używam, ale też starałam się znaleźć tą rzecz. Nie znalazłam w swoich kosmetykach i rzeczach, które stosowałam na sobie i nawet nie pomyślałam, że to może być lek, który aplikowałam psu. Dopiero koleżanka, moja partnerka z dwójki, przeszukiwała internet w celu nabycia informacji, co to za substancja, gdzie ona się znajduje i tak naprawdę ona znalazła tą maść, która jakby ma tą substancję i ja jak zobaczyłam maść, to ja skojarzyłam ją od razu z tym lekiem, ponieważ ona miała takie charakterystyczne kolory biało-zielone i ja ją po prostu dopiero wtedy odkryłam, że to było w tym leku. Pani Doroto, na całe szczęście to się wszystko dobrze skończyło. Proszę powiedzieć, jakie emocje dziś pani towarzyszą? To jest ulga? Jakby pani to opisała? Co jest poza ulgą? Euforia? Jestem bardzo szczęśliwa. I zmęczona. Bardzo wdzięczna i tak naprawdę cieszę się, że sprawiedliwość wygrała i udało nam się udowodnić naszą niewinność. I tyle. To dobrze. A proszę powiedzieć, kiedy zaczyna pani start w Igrzyskach Olimpijskich? I czy zastaliśmy jeszcze panią w kraju? Czy już pani jest w Paryżu? Nie. Planowany wylot do Paryża mieliśmy w sobotę, ale z racji z tej sytuacji ja nie wyleciałam z grupą. Dzisiaj jeszcze byłam w Wałczu, teraz jesteśmy w trakcie drogi do domu. Jutro o 6 mamy samolot z Warszawy i 8:40 lądujemy w Paryżu, więc tak około 11 będziemy na pierwszym treningu

tak, no taka dziewczynka jeszcze, no. No i cóż, no wyszła do bardzo mocnej rywalki, bez cienia kompleksów, bez żadnego, no nie wiem, czy bez stresu, bo wiadomo, że to jest pewna poza w ringu, ale fakt faktem, że po prostu zrobiła swoje, biła się na równi. No i cóż, no 32 lata czekamy na medal pięściarski na Igrzyskach Olimpijskich. Pamiętasz, Norbert, kto? 32 lata temu Barcelona, Bartnik, Wojciech Bartnik zdobył, tak, pamiętam, zdobył brąz. Zresztą niedawno był trenerem reprezentacji, tak, Polski. Teraz... Dokładnie, wcześniej było tak, że praktycznie każde igrzyska oznaczały medale olimpijskie, a tu nastąpiła przepaść, boks w kompletnym kryzysie. Mówię o tym boksie oczywiście w olimpijskim wydaniu. No a tu przełamanie, miejmy nadzieję. Zresztą i Ela Wójcik, która, no nie wiem, czy ona przegrała tę walkę. Chwilę później walczyła po Julce. Walczyła z Portorykanką. Wcale nie jestem przekonany, czy ona na pewno przegrała. Te werdykty, punktowanie w boksie, to jest coś, czego ja nie do końca rozumiem. Nie jest to dla mnie oczywiste. Chyba nie tylko ty. Więc nie będę tutaj... No, nie kwestionuję, ale no nie wiem, czy to jest na pewno po mojej myśli. Czy, no, może jakaś dogrywka powinna być. Nie jestem wcale przekonany. Już nie, no i wcześniej walczyła zasadę, też Aneta, tak, Aneta Rygiel, która też świetnie się pobiła. Biła się z Panamką, mistrzynią świata, która od ostatnich igrzysk przegrała tylko jeden pojedynek. I to właśnie z Anetą, ale nie na tych igrzyskach. Aneta też świetna dziewczyna. Rozmawiałem z nią przedwczoraj. No i żal, że po prostu te sędziowanie jest, jakie jest. Darku, kończy się wyścig to, się tak. Kończy się wyścig pań kolarski, a ty jest z kolarstwa najmocniejszy, jakoby. Oj, chciałoby się. 39 kilometrów do mety w tej chwili. Tam nastąpił na podjeździe pod Montmartre, pod który dziewczyny podjeżdżają na rundach w Paryżu po trzykroć. No i tam się taka Amerykanka, legendarna Amerykanka, świetna kolarka Chloe Dygert przewróciła, zahaczyła o bramkę. Wysypało się pół peletonu, a drugie pół zatrzymało się po prostu. Część pojechała do przodu. W tej grupce z przodu jest Marta Lach. W grupce goniącej, żmudnie odrabiających stratę jest Katarzyna Niewiadoma, no ale to 40 sekund, a w tej pierwszej grupie i Kopecki, i Vos, i Longoborghini, no ale na szczęście jest też Marta Lach, więc mamy tam swojego człowieka, że tak powiem. No jeszcze 40 kilometrów, dobra godzina jazdy, bo teraz dziewczyny jadą ze średnią mniej więcej 39 km na godzinę, więc za jakąś godzinkę powinny być na mecie. Dużo się dzieje w tym wyścigu, no i dziewczyny ambitne. O, teraz odskakują Henderson i Garcia, Brytyjka i Hiszpanka, więc tutaj nikt nie chce tanio skóry sprzedać. Darku, wracamy do tego, co wydarzyło się kilka dni temu, na początku tygodnia, kiedy nasze szpadzistki w turnieju drużynowym no, wywalczyły bardzo, bardzo długo też wyczekiwany medal. Wygrały jednym trafieniem to podium. Byłeś na tej walce, towarzyszyły też ci te emocje. Jak to wspominasz? No ja omal nie oszalałem, nie ukrywam, bo szermierka jest wyjątkowo takim bliskim mojemu sercu sportem. I tam wszystkie trzy mecze, które dziewczyny stoczyły tego dnia, czyli ćwierćfinał, półfinał i ten mały finał, czyli mecz o brąz, no to byłem na pograniczu zawału. Ja nie powinienem krzyczeć, jako że pracuję głosem, ale ja nie byłem w stanie się opanować. Inicjowałem doping, bo siedzieliśmy tam w takiej grupce Polaków. Ale kulturalny oczywiście. Wspieraliśmy Polska, Ola, tak. Renia, zależy kto walczył. No i to, co się tam wydarzyło, to oczywiście nie jest kwestia tego, że Ola Zamachowska walczyła tam sama. Walczyły trzy dziewczyny w tym meczu o brąz. W drużynie była jeszcze Alicja Klasik, najmłodsza, która została zmieniona przez właśnie Olę Zamachowską po pierwszej walce Ali Klasik. Ja bym jej dał jeszcze, jakbym był selekcjonerem, dałbym jeszcze dłużej szansę powalczenia, no bo ona jednak wygrała tę swoją pierwszą walkę. No ale decyzja była jaka była. Na szczęście weszła Ola i na szczęście walczyła jak natchniona. Praktycznie była najmocniejszym punktem, mimo że startowała jako rezerwowa, mimo że nie walczyła w turnieju indywidualnym z różnych niezrozumiałych mi względów. No i ona doprowadziła do trafienia wyrównującego na 4 sekundy przed końcem walki, proszę sobie wyobrazić. Potem dodatkowa minuta, w której ma się wszystko już rozstrzygnąć. Polki miały tak zwany priorytet, czyli jeśli w ciągu tej minuty nie doszłoby do trafienia, to Polki by wygrały, ale i tak to Ola zainicjowała walkę, zainicjowała to starcie, w którym padło to trafienie. Piękna akcja, widać, że to było przepracowane, że z trenerem Radosławem Zawrotniakiem zrobiła to, co po prostu ćwiczyła na treningach z trenerem Radosławem Zawrotniakiem. Przypomnę, srebrnym medalistą przecież z Pekinu sprzed 16 lat. Więc świetna sprawa. Ola na ustach wszystkich. No ale też wielkie brawa dla Renaty Zamachowskiej. Przepraszam, dla Renaty Knapik-Miazgi, najbardziej doświadczonej w naszym zespole. No i właśnie z nią udało mi się zamienić słówko po zakończeniu tego wielkiego meczu. Co się tutaj odwaliło, to myślę, że to rezultat, a poza tą naszą wielką pracą i pracą wszystkich ludzi dookoła, za co jesteśmy olbrzymi wdzięczni naszym rodzinom za wsparcie. I to wszystko, co jeszcze zostanie wypowiedziane, to mimo trudnej drogi, bardzo trudnej drogi, mimo przegranej półfinale, mimo wiedziałyśmy, że ten mecz będzie bardzo ciężki, ale trzymałyśmy to do końca, nie zrażałyśmy się tą porażką półfinałową, bo stoczyłyśmy i powtarzałyśmy to cały czas, że robimy dobrą szermierkę i że nas na to stać. I mogło być różnie. Ola była... To była historyczna sytuacja w ogóle, żeby nie połapać się w wyniku. Potem 4 sekundy. Ostatnie trafienie w szpadzie. Ola, rozmówiłyśmy i płakałam. I ja mówię, bez medalu ja nie wyjadę stąd. Nie wyjadę, nie wiem, muszę go sobie przetopić albo coś, jak nie pójdzie. Ale po prostu miałam olbrzymie pragnienie osiągnięcia tego wyniku. Cieszę się, że mogłam zrobić to z dziewczynami. Tym bardziej, że z Olą to się znamy już z 15 albo i z 20 lat. Zresztą dziewczyn. Wielu próbowało, nam się udało i to jest niesamowite. Jesteśmy po prostu w topie światowym. O olbrzymim pragnieniu medalu olimpijskiego mówiła Renata Knapik-Miazga. Darek Urbanowicz oraz zaraz opowie o olbrzymim pragnieniu podium przez naszych wioślarzy. Darku, zbieraj siły. Na razie gramy i wracamy do ciebie. Do usłyszenia za chwilę. Being nice is not the only way to you. And the time it took to get there is way past you. And the nights keep on rolling, spinning through. So by the atmospheric rise, won't you be my rain? Won't you be my 27 minut zostało do godziny 18:00. To trójka i trzecia strona medalu. Wracamy do Paryża. Tam jest Dariusz Urbanowicz i tym razem będzie kontynuował opowieść o naszych kolejnych brązowych medalistach, tym razem z wioślarskiej czwórki podwójnej. To prawda, Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Fabian Barański. Wioślarstwo to kolejny sport, który w swojej bogatej karierze sportowej uprawiałem w warszawskim. Czego ty nie uprawiałeś? Dobrze, kontynuuj. Właśnie. Nie schodź z tematu głównego, proszę. No i to są mistrzowie świata. To są ludzie trenowani przez Aleksandra Wojciechowskiego, czyli przez tego samego, który doprowadził w 2008 roku w Pekinie naszą czwórkę podwójną do medalu. Ja przypomnę, że co igrzyska, to praktycznie właśnie od Pekinu, to ta czwórka podwójna, no albo w żeńskim, albo w męskim wykonaniu doprowadzała nas do radości z powodu medali. No i tym razem właśnie już młodsza osada, tak jak powiedziałem, Czaja, Biskup, Ziętarski i Barański, zapamiętajmy te nazwiska, bo to są po prostu niesamowite postaci. Ja sobie zrobiłem z nimi zdjęcie po tej rozmowie, którą przeprowadziłem, którą za chwilę usłyszymy. Ja jestem, no tak powiem o sobie nieskromnie, w miarę postawnym mężczyzną, 1,88 m, 7 m. No tak jak się przygarbię, to 7. Zdecyduj się. I wyglądałem przy nich po prostu jak Smurf, no po prostu oni są jak papa Smurf, kolosy. W związku z wiekiem. No, dziękuję bardzo, ale tu się gole, żeby siwego nie było widać. Więc niesamowici ludzie, uśmiechnięci, dowcipni, no spędzają ze sobą po 300 dni w roku, no ale też nie będę uprzedzał faktów, bo to wszystko będzie w tej rozmowie, na którą teraz zapraszam. Dominik Czaja, AZS AWF Warszawa. Barański Fabian, WTW Włocławek. Mateusz Biskup, Klub Bydgoszcza Bydgoszcz. Mirosław Ziętarski, AZS UMK Toruń. To pierwsze pytanie do Fabiana, bo no, jesteś szlakowym, więc duża odpowiedzialność na tobie spoczywa. Wyścig trudny w upale, w zaduchu i atak po kilometrze mniej więcej zabrakło kilkunastu setnych. To był atak na złoto czy jednak na srebro? Stając w blokach zawsze mamy z tyłu głowy, że walczymy o złoto. Holendrzy byli strasznie mocni. 19 setnych przegraliśmy srebro, ale uważam, że ten bieg i tak pojechaliśmy bardzo, bardzo dobrze. Zrealizowaliśmy taktykę, którą sobie założyliśmy przed startem. Pojechaliśmy na dwa hasła, także w sensie dwa wzmocnienia w to, że przyniosło nam to brązowy medal. Jest spełnienie po prostu i duma. Wielka radość na mecie, no tak naprawdę widziałem, że tu sił już po prostu nie było na nic. Ten upał wykończył was? Jak się czuliście? No na pewno upał nas wykończył, ale też tak naprawdę mocna jazda w torze nas wykończyła. Cieszę się, że daliśmy z siebie wszyscy maksimum swoich możliwości i spełniliśmy swoje marzenia tutaj. Jesteś jedną z najlepszych osad od lat, można powiedzieć. Czwórki to jest polska domena również od wielu lat. Z czego to może wynikać? Na pewno, jak to się mówi, z nosa naszego trenera, że on jednak wie, jak złożyć taką osadę, wie, jak ją wytrenować, jak poprowadzić i się wydaje, że to jest tym głównym jednak aspektem, który powoduje to, że jesteśmy w czołówce. Trener Aleksander Wojciechowski zapowiedział, że powoli się będzie żegnał z zawodem trenera. Macie pomysł, jak go przekonać, żeby jednak został? To ja się tutaj dość śmieję, ale trener już to mówił w Rio w 2016 roku, że kończy, także ja trenera słów nie biorę tak na poważnie. Myślę, że zostanie z nami, bo któż inny mógłby tak wytrenować osadę, jak nie trener Aleksander. Ale oczywiście ostateczny wybór należy do niego. Miejmy nadzieję, że pozostanie. Wioślarstwo to taki sport, który się wydaje bardzo żmudny. To są godziny, hektolitry potu przelane w samotności na ergometrze. To nie jest tylko pływanie w osadzie na łódce, które jest bardzo przyjemne, podejrzewam, po zimie na przykład. Jest bardzo ciężki i żmudny sport, tak jak słychać nieraz opinię, że to jest jeden z najcięższych sportów. Trzeba się nastawić na to, że będzie ciężko, jeśli chce się coś osiągnąć w tym sporcie. No tak, ale wioślarstwo to też jest sport, w którym nie zawsze 1 plus 1 równa się 2. Tak naprawdę bardzo rzadko się tak równa. Z czego wynika to, że tak się zazębiliście, tak się dopasowaliście? To są czasem milimetrowe różnice przecież. No tak jak Mateusz tutaj wspomniał, to też nos naszego trenera Aleksandra Wojciechowskiego, ale myślę, że trafiliśmy na siebie i to wszystko się złapało tak w Łodzi, co pokazywały wyniki, i też poza Łodzią, gdzie stanowimy silny kolektyw. Spędzamy ze sobą 300 dni około w roku na zgrupowaniach, także to też był atut dodatni, że no łatwiej nam się po prostu spędzało i pływało te wszystkie kilometry, które są do przepłynięcia w okresie przygotowawczym. Pytanie do ciebie, Dominiku, bo jak siedząc na czwartej dziurze, czyli pierwszy przecinasz linię mety, czy to jest jakiś specjalny powód do satysfakcji dla ciebie? tak naprawdę jestem dumny z nas wszystkich, że przepłynęliśmy po prostu tą linię mety na trzeciej pozycji i zdobyliśmy po prostu upragniony medal olimpijski. A my czekamy na kolejne medale polskiej reprezentacji. Dziś, Darku, może być taka okazja, może być ten medal. No tak, już cieszyliśmy się z sukcesu Julki Szeremety, która wygrała w ćwierćfinale, będzie walczyła w półfinale, więc ma już de facto brąz, bo w boksie się nie walczy, w turnieju bokserskim olimpijskim nie walczy się o brązowe medale, są dwa. No a jeszcze dziś o 18.30 Kasia Wasik popłynie na 50 kraulem. Z trzecim czasem weszła do finału, więc będzie miała mocny tor przy najmocniejszych, więc dlaczego by nie? No a potem młociarze ruszą do akcji. Wieczorem również konkurs rzutu młotem z Wojtkiem Nowickim, Pawłem Fajtkiem, więc dzisiaj jeszcze dużo oni emocji. Nieco Darku w gorszej formie, tam ledwo przebrali przez eliminację, ale z drugiej strony Wojtek Nowicki broni tytuł. Aha, no to dobrze. Tak jak siatkarze. Tak jak siatkarze, tak jak Anita Włodarczyk dzisiaj, spokojnie. No okej, okay. W każdym razie coś mi się wydaje, że to Kasia Wasik ma największe szanse na to, żeby dzisiaj wywalczyć medal dla Polski. Pójdzie w trupa, na 50 metrów płynie się po prostu na jednym wdechu i tyle. 18.30, Dariusz Odranowicz będzie na posterunku, zna się także na pływaniu, bo ten sport także uprawiam, więc skomentuję to fachowo. Dzięki, Darku, do usłyszenia. Dzięki. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. A numer telefonu do nas bez zmian 22 i 7 trójek w każdej sportowej sprawie, no pewnie olimpijskiej przede wszystkim. To the sky, gonna walk each step with pride. Ile minut zostało Norbercie do godziny 18:16? Tak. 22 i 7 trójek. Wczoraj był super puchar Portugalii, Sporting Porto, jakby można podać wynik tego meczu. No to był bardzo dramatyczny mecz, proszę pana. Sporting prowadził już 3-1, skończyło się 4-3 dla Porto. W 101 minucie Porto strzeliło 7 gola w tym meczu, 4 na swoją korzyść, także Porto cieszy się super pucharu. Wracamy do tematu. A to ciekawe z jednej strony, że słuchacze się interesują nawet pucharem Portugalii, prawda? Słuchaj, my mamy słuchacza wymagającego, jak tak. wiesz. Tak, no a my oczywiście spełniamy to, co chce słuchacz. No oczywiście swoje marzenia spełnia też Julia Szeremeta, pięściarka w kategorii wagowej 57 kg. Ma już, uwaga, zapewniony medal co najmniej brązowy. Polka w walce ćwierćfinałowej pokonała Portorykankę Azlejan Lozadę Motte, a po walce rozmawiał z nią Tadeusz Musioł. Medal olimpijski już jest. Jak smakuje? Świetnie, ale dopiero będzie smakować lepiej po finałach. Jest siniak na prawym policzku, ale to nie z tej walki, bo walka z Portorykanką pod dyktando od samego początku, prowokacyjny styl, ale ona nie potrafiła trafić. To była pełna kontrola nad tym pojedynkiem. Tak, siniaczek z pierwszej walki. No czułam się świetnie, byłam szybsza, ręce nisko, to co lubię najbardziej, czyli mój styl, pewność siebie, ale to nie jest tak, że nonszalancko podchodzę do przeciwniczki. W każdą rywalkę nie olewam, ale po prostu to jest mój styl, wtedy się najlepiej czuję. Jednogłośnie na punkty w pierwszej rundzie, jednogłośnie w drugiej rundzie. Co powiedział Tomasz Dylak przed trzecią? Powiedział, że boksujemy dalej, na jednogłośny werdykt. Tam się trochę podziało, bo kask się ruszał, poluzował, ale to były też chwile oddechu. Poluzował się, ale to nie było specjalnie. Ja się nie zmęczyłam, wydolność mam, świetną kondycję. Tak naprawdę chyba na pierwszej walce najmocniej się zmęczyłam, ale kondycyjnie w ogóle nie czuję, że boksuję 9 minut. Podium zagwarantowane, ale idziemy dalej. Tak, jak powiedziałam, przyjechałam tutaj po medal, tak zrobiłam, teraz zapowiadam, że idę po finał. Dziś jeszcze emocje to nie koniec, jeśli chodzi o Igrzyska Olimpijskie. Kolarki dojeżdżają do mety, jeszcze Katarzyna Wasik, finał rzutu młotem i tak siatkarki dalej. Więc jeszcze siatkarki, tak, dzisiaj jest naprawdę tego dużo. No, miejmy nadzieję, że będziemy mieli powody do zadowolenia. No, tak jak powiedziałem, patrzę na Agnieszkę Łukasiewicz, która realizuje audycję, ona też się tutaj do nas uśmiecha, ona też stawia na Kasię Wasik, prawda, Agata? Tak, także bardzo na nią 18:30. 18:30, Dariusz Urbanowicz, człowiek wielu siedmiorga sportowych talentów będzie ten wyścig komentował, a na razie o STR. Tylko do czarów ja miał dostęp, bym bałuty przeniósł na Majorkę. Nie obchodzą mnie trendy, ale brawo wolę oceanu. Błękit jak z Galapagos, plaża, słońce, skala konkret. Dla nas stopnie temperatury w normie. Hamak Walkman, w barach z ponczem. Nie problem, się nie bują, hałas po 10:00. Relaks i luz niemal zmienia nasz grunt. Nie ma, że melanż bez nieme na tu. Enigmatik, oderwa mnie od pracy. Więcej atrakcji od Las Vegas kasyn. B-boy klasyk, do góry nogami. Podróży do granic możliwości między figurami. Chcę zobaczyć dla ludzi jak magik. Sami swoje między nimi chmury, kluby, próby granik. Nie ma szampana na kaskad. Za to żar bije z nas jakby tu był Madagaskar. Dla mnie tu blitz mega blasta. Nie ma biednych, bogatych, tylko fili, dawaj Majka. Cała prawda, sala nas jak PH5, tylko grill na wakacjach. Raz, dwa, sprawdzam ziołowe bogactwa. Astma, nie daje mi żyć, życie daje mi has. I wish I could take my hood up out of here and move my block to a tropical atmosphere. I build a studio on an island. I like the most stress. This is happiness. We can make our music on the beach and we could dance with the sand on our feet. There's no need for money on this island. Poza tym, jako meda serce mam astigmatik. Oddycham powietrzem na astygmatyzm. Pogoda na szczęście mam jasny grafik. To droga na miejsce, stan, mapy, trafik. Życie w korkach, godziny, minuty. Nie ma czasu na kontakt. Przeniosłem bałuty na wespy zielonego przylądka. Mi pasuje jako reo do lorka. Wody otchła, nie ważasz, zabiera nas do siebie. Eden, wierzę szczerze, możesz go tu spotkać. Nowy rozkład, nie ma jak bikini. Twarz anioła z boską linią, oczy nie mogą się rozdać. Nika, ziemię wrzątek przenika. Czy mam pisać na płyta, gorące nie dotykać symbolika. Jako kamelaski kanon, fantazja miast, gdzie nie umiera. I wish I could take my hood up out of here and move my block to a tropical atmosphere. I build a studio on an island. I like the most stress. This is happiness. We can make our music on the beach and we could dance. czysty, prawdziwy hip-hop, rzuć na beat. Beatbox, graffiti, mix ekipy, chaos, tabasco, film. Chodź i sprawdź dla bliskich uderzenie w karki liński. Nie pozostawiamy po sobie nic, tylko ulic, ryb, łódzki staw. Dwadzieścia dwa i siedem trójek. Mówiliśmy, że mamy wymagających słuchaczy. Oto potwierdzenie. Krzysztof z Warszawy. Wprawdzie nie dotyczy dyscyplin olimpijskich, a tak z ciekawości chciałem zahaczyć, co słychać u naszych szybowników w Himalajach. Bardzo dobrze u nich słychać. Dwa tygodnie temu w trzeciej stronie medalu łączyliśmy się z Sebastianem Kawą i Sebastianem Lempartem, którzy jako pierwsi ludzie w szybowca wpruwali nad K2, zaliczyli udaną próbę, także mamy dla pana bardzo dobre wiadomości. Będziemy powoli kończyli pierwszą godzinę trzeciej strony medalu. Kończymy ją tradycyjnie relacją naszego nestora redakcji sportowej Henryka Sytnera. Henryk oczywiście zatopił się w tematach kolarskich, niezwiązanych z igrzyskami olimpijskimi, ale warto posłuchać. To niecodzienna rowerowa pasja. Krzysztofa Fechnera z Zielonej Góry można nazwać ultrakolarzem. Ma już na koncie wielkie sukcesy. Startował m.in. w bardzo trudnym, liczącym niemal 5000 km wyścigu Race Across America. Trasę pokonał w 11 dni. Teraz przed nim kolejne trudne wyzwanie. Szykuje się do niebezpiecznego wyścigu Race Across India. Na starcie stanie jako jedyny Polak. Będzie jednym z nielicznych obcokrajowców. Ale zanim wyruszy na super trudną trasę, czeka go jeszcze ambitna sportowa próba. W sierpniu chce pobić rekord świata w najdłuższym przejeździe na rowerze miejskim. Ta próba odbędzie się na razie Bałtyk-Bieszczady Tour na trasie ze Świnoujścia do Uszczyk Górnych. To dystans 1008 km, a limit na jej pokonanie to 70 godzin. Kolarz z Zielonej Góry wie, że to bardzo trudne zadanie, bo pojedzie na rowerze miejskim, a nie wyścigowym. Grube opony nie ułatwiają zadania, bo pozycja w czasie jazdy jest hamująca, a nie aerodynamiczna. Próbę generalną Krzysztof Fechner ma już za sobą. Był nią start wyścigu koło Elbląga, w którym ścigał się właśnie na rowerze miejskim. Na dystansie 650 km zajął 30 miejsce na 100 startujących na rowerach wyścigowych. Był powód do satysfakcji. Na swoim rowerze pokonał także trasę z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry i z powrotem, a także z Zielonej Góry nad morze. Podczas wyścigu Bałtyk-Bieszczady Tour trzeba cały czas jechać na jednym rowerze, a w razie awarii samodzielnie usunąć usterkę. Dodatkowa trudność to końcówka wyścigu. Cały czas pod górę, aż do mety w Uszczykach Górnych. O kolarstwie Henryk Sytner. Dwie dwójki, siedem trójek. Państwo do nas dzwonią. Każdy sukces Polaków to moje łzy. Płaczę po prostu, wzrusza mnie to do łez. Podobno łzy oczyszczają i płacz, także poproszę więcej sukcesów. No i wszyscy będziemy oczyszczeni. Zapraszamy oczyszczeni tuż po 18 na drugą godzinę trzeciej strony medalu. Birds flying high. I don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Give me dollar wine. God gave me fee for that.